να πω για το θέμα της ΚΕΠΕΔΑ, επειδή ήρθε στα χέρια μου μια ανακοίνωση από το Σωματείο των Εργαζομένων. Να πω καταρχήν ότι δεν το είδα μέσα στο έγγραφο αυτό, αλλά από ό,τι πληροφορήθηκα, δεν εκπροσωπήθηκε αρκούντως η Δημοτική Αρχή στο δικαστήριο που έγινε για την άρση ημί της τρόχευσης, της ΚΕΔΑ. Δεν ξέρω αν αληθεύει, ερώτηση κάνει. Να πω ότι διάβασα την ανακοίνωση και προκύπτει ότι δεν έχουν καταφέρει να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Σκοντάφτουν λέει στο θέμα του Επιτρόπου. Και εμείς σκοντάφταμε στο θέμα του Επιτρόπου, αλλά βάζαμε υπογραφές. Και πληρωνόντουσαν οι εργαζόμενοι σε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις. Και γι' αυτό μας έγινε την ταράξη στις μηνύσεις και εμένα και τον Χρήστο Ντούρο. Το σταματάω και αυτό. Κοιτάξτε, αν μπορείτε να τους πληρώσετε, καλά θα είναι. Και εμείς προσπαθούσαμε και εμείς παλεύαμε και εμείς τα ίδια προβλήματα είχαμε. Αλλά βρίσκαμε κάποιο τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε. Από ότι είχα μάθει, δεν ξέρω σήμερα τι έχει γίνει, μέχρι πριν λίγες μέρες και οι εργαζόμενοι στο νοικοταφείο δεν είχαν εξαρτηθεί ακόμα. Και εκεί είναι πολύ μεγάλο το χρέος, πάει πολύ πίσω. Και το φορτώνεται και ο πρόεδρος που δεν έχει καμία ευθύνη. Για να λέμε και του τρόπου το δίκαιο. Και στο τέλος ανακοίνωση διάβασα ότι οι εργαζόμενοι έχουν παράπονα από τον πρόεδρο της ΔΕΑΔΑ και ΔΑ και ΠΕΔΑ, τον κύριο Αφουξενίδη. Δεν ξέρω κατά πόσον συνέβη αυτό. Θέλω να πιστεύω. Θέλω να πιστεύω και το λέω και θα μας το διευκρινίσει εδώ ο πρόεδρος. Ότι δεν ελέγχθησαν έτσι όπως ελέγχθησαν αυτά τα πράγματα. Άμα ελέγχθησαν κατά αυτόν τον τρόπο, Θεόφιλε, δεν είναι σωστά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν τα έχεις πει έτσι και ξέρετε, γιατί το λέω αυτό. Η αποστροφή ότι φταίνε οι εργαζόμενοι που επέλεξαν να αποχωρήσουν οικειοθελώς από την ΚΕΔΑ για να πάνε στην ΚΕΠΕΔΑ και ούτως ή άλλως έχουν χάσει τώρα τα δικαιώματά τους. Αυτό δεν είναι επιλογή δική τους. Ήταν μονόδρομος. Εκεί έπρεπε να πάνε. Και καλά είναι να μην τα χάσουν τα δικαιώματα και να φροντίσουμε να μην τα χάσουν τα δικαιώματα. Άσχετα πόσο τους αγαπάμε ή πόσο μας αγαπάνε. Είναι εργαζόμενοι και πρέπει να παίρνουν τα λεφτά τους και δεν πρέπει να χάσουν τα δικαιώματά τους. Δουλεύουν τόσα χρόνια. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα παράπονο από αυτούς. Κανένα. Δουλέψαν όλοι πάρα πολύ καλά όσο ήμουν δήμαρχος. Και τους ευχαριστώ. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι δεν ελέγχθηκαν έτσι όπως έχουν γραφτεί σε αυτό το κείμενο, διότι απαξιώνει όχι μόνο τους ίδιους εργαζόμενους, αλλά και το θεσμό της διοίκησης. Και θέλω να είμαι σίγουρος ότι ο πρόεδρος της ΚΕΠΕΔΑ θα μας δώσει κάποιες εξηγήσεις γι' αυτό. Ίσως ελέγχθηκαν τη ρήμη του λόγου. Δεν φταίγανε οι εργαζόμενοι που πήγαν εκεί και κρέμονται σε μια κλωστή και δεν ξέρουν αν κουβαλάνε τα χρόνια που δουλεύανε πριν και δεν ξέρουν αν έχουν τα δικαιώματα που έπρεπε να έχουν μετά από τόσα χρόνια εργασίας. Σταματάω εδώ, ευχαριστώ πολύ.